or they try to. Du lyssnar på Radio Länsman, partipolitiskt obunden webbradio som förmedlar ett invandringskritiskt budskap. Vi ställer logiskt tänkande mot det mångkulturella samhället som totalt saknar logik. Lyssna, kommentera och mejla dina egna tankar. Ja, hej och välkomna till Radio Länsman, och i vanlig ordning måste jag ju se hur veckan har varit först och främst för damerna. Sist, ja nu minns jag faktiskt det, sist var det Greta, så nu är det Freja. Hur har veckan varit? Jo då, den har varit intensiv som vanligt, som det alltid känns som att jag säger. Som ni kanske märker så jobbar jag väldigt mycket, och det är väldigt mycket på jobbet hela tiden. Så det har varit en väldigt stressig vecka faktiskt, den här veckan. Man ska ju ändå inte klaga, de har ju pratat mycket om att det är så många som förlorar jobbet nu. Så att, ja, nej, ja, jag klagar väl inte. Nej, men, vi får vara glada. Er fritid hade faktiskt varit väldigt skönt. Ja. Hur har din vecka själv varit? Min? Ja, nu blir det annorlunda år. Ja, ja, nej, men det var ju intressant. Ja, vi living on the wild side. Ja, ja. Ja, hur har min vecka varit? Min vecka har varit kall. Ja. Nej, faktiskt inte så kall idag. Det var ju några plusgrader idag för en gångs skull. Plus hade vi det hos mig, vet jag. Ja, nej men annars har väl veckan, ja, den är väl rätt, ser väl ut som vanligt. Inte så mycket att säga. Jobba, ja. Mm. Och Greta? Jo då, det är mycket att göra och... Men det är väl bara att bita ihop. Det är bara att bita ihop. Det känns lite speciellt att gå till jobbet och veta det att man inte får betalt. Nej. Och sen att jag ska ju jobba 100%, eller 140 timmar ska jag göra. Och det är mer än en 100% tjänst inom vården. Men gud. Ja, ah, det låter ju inget roligt. Nej. Jag lider mer, jag ska aldrig mer klaga. Nej. Du får betalt. Och som sagt, du ska alltid vara värst. Ja. Ja. Ja, men idag, jag är inte alltid omöjlig att säga. Jag läste en kommentar där på Flashback. Backflash. Backflash. Och det är en person som tyckte att, ja, att det kanske är bra att ha lite mer blandade ämnen. Så som sagt, jag är inte alltid omöjlig, så att vi har lite blandade ämnen idag. Och bara för att förklara först och främst namnet på det här programmet, kanske... Fick några att fundera så här, vad händer nu då? Ska de ta avstånd från nationalismen? Eftersom det heter nationalismen i backspegel. Nej, det är inte det det gäller, utan det är mer att vi tänkte vara lite nostalgiska och titta lite tillbaks på, vad ska vi säga, ja, hur det var när vi kom in i kretsarna, höll jag på att säga. Alltså... Ja, men omgivningen, umgänge, och sen titta lite på nutid och se, ja, hur är det nu och vad har förändrats och vad är bättre och vad är sämre och så vidare. Så där. Alltså det tyckte jag kände som kanske kunde bli en intressant grej liksom, att se skillnaden, för alla har väl olika erfarenheter och... Då tänkte jag att ni skulle föra våra. Och sen har vi en del andra ämnen då som vi ska ta. Men ja, nu har vi pratat på en stund, så då är det dags för musik tycker jag. Så att vi tar det först och så är vi tillbaka snart. Ja, och då var vi tillbaka och under musiken här så debatterade vi lite fram och tillbaka vem som ska börja. Och det slutade med att det blir Greta som får börja och därefter är det jag och så sist men inte minst är det Freja. Greta, då tänkte jag undra lite då, om du tänker tillbaka om än att det känns lite konstigt att säga att det är en lite drygt 20 plus åring och säga tänka tillbaks. Men, ja. Men det jag är lite intresserad av som sagt är alltså det är ja, men som jag förklarar där att lite, men hur var det du där jag växte upp och min umgängskrets och allt sånt där då. Ja, så, ja. Och ja, alltså skillnaden i vad du tycker då från idag eller då och nu och sådär. Ja, det jag är lite speciellt. Eller många har det ju garanterat så som jag hade det. Men när jag började tänka nationalistiska banor eller när jag var medveten om att jag gjorde det så var jag runt 13 år gammal. Och med andra ord, vad blir det då? Det blir 8 år som jag har ansett mig själv vara nationalist. Då kände jag inga nationalister privat. Det fanns några på det stället där jag bodde. Men det var liksom inga jag umgicks med. Och de var dessutom betydligt mycket äldre så de ville garanterat inte umgås med en 13-åring. Så jag utvecklade mina åsikter själv. Och det var under väldigt många år så utvecklade de inte överhuvudtaget nästan. Eftersom jag inte hade något, det var ingenting som påverkade mig. Det var liksom ingenting utifrån som påverkade mig i att ta reda på mer. Och jag pratade inte särskilt mycket om mina åsikter så här för någon eftersom en del av mitt hem som jag växte upp i var väldigt mycket åt vänster och... Så det, men ja, det är så svårt att tänka tillbaka. Ja. Men jag hade liksom inga direkta kopplingar förrän jag blev runt 15. Alltså strax innan jag skulle fylla 15 där någonstans. Så började jag komma i kontakt med sådana som sa sig vara nationalister. Men det visade sig att det var mest något de sa bara för att vara fräcka. De var inte särskilt övertygade. Utan på fester så kunde de krama utlänningar och sådär. Och det kände jag att ja, men om man har de åsikterna de säger att de har så varför umgås med utlänningar? Var de riktiga så här, hardcore så att säga då? Eller, och, sen, och på det viset menar du hycklade på det där viset? Nej, inte så. Men det var väl mer det här... Då flyttade jag ut på landet och det var på en högstadieskola ute på landet. Och där är det ju allmänt känt att tänka i nationalistiska banor och så vidare. Det är vanligare ute på landet och det är mer accepterat. Så det var väl att de hade de åsikterna som deras storebrorsor hade haft och så vidare. Men de la inga liksom, värderingar i det och de levde inte efter så som de tyckte. Mm. Utan det var mer för att vara fräck, för att vara som storebrorsan. Men när inte storebrorsan var med så behövde de inte visa det på samma sätt. Mm. Men hur tycker du nu då om än att du sa att du inte liksom riktigt påverkades eller så på den tiden. Men om du tittar framåt igen då, vad skulle du säga tycker du har blivit bättre? Alltså vad är skillnaden idag? Så jag kan bara se det för jag hade liksom det här glada 90-talet som många beskriver eller vad man nu vill kalla det. Så jag var ju liten då, jag föddes 91. Så jag var 8 år gammal, 99. Ja, men alltså hur ser du det nu då menar jag om du tänker från när du väl var 13 då eller 15 då? Det enda jag kan säga är att jag har fått på senare år så har jag fått mer nationalistiskt sinnade vänner. Visst har det påverkat, det har gjort att jag har tagit reda på mer saker. Jag har mer satt mig in i mina åsikter och bildat värderingar av mina åsikter. Det kanske var lite konstigt sagt, men läser man psykologi så förstår man vad jag menar där. Det är nämligen så att åsikter är någonting man förändrar lätt. Värderingar är något som är väldigt, väldigt svårt att förändra. Men tycker du att alltså nationalism överlag och hur människor arbetar alltså, med är bättre idag än då? Det kan jag ju inte svara på eftersom jag inte hade det runt mig. Utan det enda jag kan se det är liksom sådana, när jag har gått tillbaka för att se, när jag liksom i dagsläget har gått tillbaka för att se hur var det då? Och på det kan jag säga att det har i princip enbart blivit förbättringar. Så jag levde som sagt växte upp i ett vänsterhem och då hade jag väldigt annorlunda åsikter. Och jag växte upp i en vit miljö. Det var väldigt få invandrare överhuvudtaget på något av de ställen jag har bott. Där jag bor nu så består somalierna av 5% av invånarna i en by på 400 personer. Oj. Det är en familj somalier. Så det jag har mer utlänningar runt mig nu än vad jag haft tidigare. Mm. Rent procentuellt sett. Och då jämför jag liksom inte med att visst, jag har bott i Göteborg. Men jag bodde ute i Torslanda. Och då var det väldigt vitt. Ja, du växte upp lite mer som i... Man kan säga att du växte lite upp mer i Sverige än vad Freja gjorde till exempel. Ja, det kan man verkligen säga att jag gjorde. Mm. Den uppväxten jag hade i mångt och mycket. Det är ju en sån uppväxt jag vill se att framtidens barn får. Då vet vi att det är till din lilla by man ska flytta för att fostra sina barn. Ja, inte nej. Nödvändigtvis. För min spegel blev nyligen snodd. Ja, men röta finns det överallt. Men jo. Det är inte så att man behöver gå runt och vara rädd för att bli våldtagen stup i kvarten. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, okay. Nej, det tror jag inte. Ja, nej, men det var ju en intressant titt i backspegeln och ja, nu. Men om den inte sa så mycket. Jo, nej, men det är kul att höra lite hur ditt liv har varit såklart så att lyssnarna får lära känna dig lite bättre. Mm. Ja. Men då om gammelgubben ska ta upp stafettpinnen. Ja, inte för att jag springer så långt kanske, men ja. Snigelstyle. Ja, precis. Ja, jag menar, det här kan ju bli lite annorlunda då med tanke på att jag är lite äldre. Och men att jag har märkt att folk tror att jag är äldre än vad jag är. Men... Nej. Den ålder som alla tror att du är, det är och förblir alltid mycket, mycket, mycket yngre än vad du egentligen är. Okej. Okay. Ja. Du är ju faktiskt den din födelseattest är felskriven. Okej. Okay. Det ska stå 1000. Punkt. Dag 1, typ. Ja, nej, men om jag ska ta och titta tillbaks då, det blir ju några år och om jag först ska tänka då skillnaden i, kanske jag kan börja med vad som vi kan kalla aktivism, men långt ifrån är eller var aktivism, eftersom det här är ju alltså på, nu pratar vi då 90-talet när damerna var små, fast jag var väl inte så överdrivet gammal själv, men jag var inte ett barn i alla fall. Då, jaha, nyss var jag gammal och nu är jag ett barn, okej. Okay, ja. Det nästa barnet som finns. Ja, men i alla fall då så var det ju så att den aktivism så att säga som var, det var att festa. Mm-hmm. Alltså det är en sån otrolig skillnad idag. Från då, med tanke på att om man tänker idag, om det är ett seriöst, till exempel ska vara ett torgmöte eller något sånt, då får ju de flesta verkligen samla ihop sig ordentligt från alla håll och kanter för att kanske få ihop 15 pers eller någonting till det här torgmötet då. På den tiden, usch vad gammalt igen låter, men ja, då var det ju som att bara det skulle vara någon liten fest eller någonting, det kunde ju lätt bli 20-30 pers bara så där rakt upp och ner direkt. Mm. Och man märker verkligen skillnaden att det var så många som föll bort när hela den här mer, vad ska man säga, ogenomtänkta stilen, alltså hela den här, ja, som det var då, alltså det var ju lite så här halv skinnskallekultur eller ja, som det var överlag, att det fanns inte så varierat då som idag. Alltså idag finns det ju kulturnationalister och det finns nationalister och olika grader av nationalister och det finns mer hardcore nationalister. Men då var det ju i princip bara nästan en grej. Det var ju skinheads. Ja, men typ liksom, det var ju så hur man än vrider och vänder på det. Så själv så var jag ju aldrig någon skinnskalle, utan jag, det var på tiden jag hade hår faktiskt. Ja. Och det var jag väldigt glad för. Jag hade långt hår och sa inte han att vi var barn då. Ja. Han måste ha missuppfattat det här. Ja. För alltså På den tiden du hade hår, det måste ha varit fruktansvärt länge sedan. Ja, men... Var vi ens födda då? Ja. Ja. Ja, ja. Nej, men i alla fall, så jag hade ju hela det här hårdrock, black metal-stil och så. Ja, men i alla fall, det var ju som sagt, så var det ju då. Och det är bara det är någonting som stör mig så otroligt att då var det så pass många fler för ingenting. Bara för att det var bara för att ha kul i princip. Mm. Och så fort det faktiskt en del då började vakna upp och lukta på kaffet eller på säga och känna att ja men hallå, det kanske är en bra idé om man säger sig ha en viss åsikt och en viss ideologi och en viss syn på politik, då kanske det är en bra idé att faktiskt vara lite seriös och framföra de här tankarna lite seriösare än att sitta och dricka öl och lyssna på musik. Där följde bort väldigt, väldigt, väldigt många. För det visade ju verkligen att det var bara, egentligen det var bara för att ha kul. Bara för ett umgänge, bara sådär. Samma, alltså hängde väl med från den här Ultima Thule-vågen och så vidare. Att det handlade om musik, det handlade om att festa. Men sen ändrades ju det som sagt och då blev det väldigt få kvar som verkligen ville arbeta för ett nationalistiskt Sverige. Eftersom det var inte bara massa roligt utan det krävdes arbete också. Och det krävdes att lära sig någonting och faktiskt och kunna debattera och uttrycka sig. Men så det kan jag ju säga en absolut, alltså det är en sån natt och dagskillnad från förr. Så att man kan ju verkligen bara hårdra det. Jag menar idag i aktivism, det kan betyda att du ja, torgmöten eller du kan dela flygblad eller du kan ha hemsidor där du sprider ja, nyheter eller vad som helst. Alltså mer alltså kreativt så att säga att faktiskt göra någonting. Men det såg man inte mycket av alls på den tiden. Det, så att om jag ska säga då om jag tycker det var bättre förr eller bättre nu. Man brukar ju ofta säga att det var bättre förr, men i den här meningen så var det verkligen inte bättre förr. För att hade du fortsatt i den stilen, då kan man ju verkligen säga att du aldrig hade kommit någonstans. Så det var väl egentligen antagligen lika bra att bli av, eller att de faktiskt försvann de här. För att om de bara tyckte det var kul att gå runt och öla och skrika och dona och hålla på. Jag menar, det är rätt meningslöst när man faktiskt rent politiskt vill komma någonstans. Så förhoppningsvis var väl det de bästa stannade kvar då. Förhoppningsvis kan man väl säga. Så att ja, men visst, det var väl hade man sina roliga stunder och det var som det var då och så. Men jag skulle ju aldrig någonsin tycka att det skulle vara så idag utan ja. Mm. Ska vi göra någonting för att förbättra situationen då får alla ta och rycka sig i kragen och ja, skärpa sig helt enkelt och ja, så mycket det går leva för att förverkliga våra idéer. Så det är väl egentligen så jag kan summera det lite kortare. Ja. Hur gammal var du när du först insåg att du... Ja, det var väl någonstans där som Greta sa också. Det var nog någonstans vid 13 års ålder där. Och, ja. Alltså jag tror, alltså du har ju sagt också, Länsman, att du växte upp relativt, alltså ett relativt vitt område och så vidare. Och jag tror att de som gör det, då kommer den här alltså medfödda nationalistiska tänket av sig själv. Ja. Medan de som växer upp, som Freja då har gjort, att det kommer av miljön på ett annat sätt. Jag förstår hur du menar. Fast jag måste också säga emot lite grann. För att ja, visst, en viss del kommer med miljön. Men jag kan ju inte påstå att den här nationalistiska värderingarna, sunda tänket, tycker inte jag kommer med miljön. Nej, men det är alltså snarare agget emot mångkulturen som kommer med miljön. Förstår du vad jag menar? Jo, absolut. Men det jag syns på att alla har, enligt mig så finns nationalistiska tänket och de värderingarna och allt det här, det finns inom oss. Mm. Bara att för de som växer upp i en mer hotad miljö, mm, så kommer det fram på ett annat sätt. Ja, om inte annat så blir de mångkulturella konsekvenserna mycket mer påtagliga för en. Ja. För det här, alltså det kommer fram i olika tidpunkter. Så att många som kanske i mer mångkulturella miljöer kommer in i kanske 16-17 års åldern och liksom börjar få nationalistiska värderingar. Mm. Att om de hade vuxit upp i en vit miljö så är det inte säkert att det kommer tidigare. Eller så är det så att man blir mer medveten när man växer upp i en mångkulturell miljö om sina värderingar. För mig var de helt naturliga. Det var liksom, jag tänkte liksom inte ens att jag var nationalist i den bemärkelsen. Det gjorde inte jag heller för så många år senare. Jag visste inte ens vad det var. Jag var inte ens insatt i politiken när jag var yngre. Alltså om vi går längre bak än typ, ja, vad ska man säga, 12-13 så började jag intressera mig i politik. Men innan det så hade jag ju ingen aning. Jag menar, man är ju egentligen bara barn. Det är man även vid 12-13 års ålder. Man hade ju inte mycket hum om vad det egentligen innebar. Nej, alltså först man började läsa om det i skolor och sånt också. Ja, men de här som faktiskt är sunda värderingar, jag tror de kan komma fram på annat sätt när man växer upp i en trygg miljö mot vad de gör i en otrygg miljö. Jag förstår hur du menar, det gör jag. Men jag menar, för mig till exempel, när jag var yngre, jag har ju gått i även mångkulturella, alltså vad blir det, vi gick på lekis när vi var små. Jag har alltid haft väldigt svårt att umgås med invandrare på det sättet. Jag har alltid tytt mig till mina egna, och det har man ju även märkt i skolorna och på lekis och i den här biten, att man gör det. Det är sunt, det är så det är. Jag menar, pratar jag med mina kollegor idag som själva har barn, så säger de ju samma saker. Det är liksom så det är. Sen är det ju alla andra som försöker bracka på barnen att nej, men ni ska leka med varandra. Så är det. Kom igen nu här. Ta nu lilla Ahmed och sätter och leker i sandlådan. För de blir påtvingade det. Mm. Så att jag tror, precis som du säger, det är med, alltså det är som sagt rent sunt bondförnuft. Alltså det kommer naturligt. Man tyr sig till sina egna, det gör man ju alltid. Men sen kan jag ju inte heller påstå, jag tror inte att det är någon större skillnad. Jag tror vi så fall snarare kanske att många som växer upp i en miljö där det är övervägande vita, jag tror många av dem löper större risk att bli så här mer intresserade sen utav andra kulturer på ett annat sätt, eftersom att de inte har levt i konsekvenserna. Så där tror jag det finns två olika sidor att se på det, förstår du vad jag menar? Jo, absolut. Och det jag vet inte om jag nämnde det, men det jag ville ha framrörd här med, om den här som kommer in rätt tidigt i nationalistiska tänket och blir medveten om det när den bor i mångkulturell miljö, den hade kanske kommit in i det mycket senare i en trygg vit miljö. Eftersom man inte blir utsatt för det på samma sätt då. Nej. Samtidigt så kanske man just ser det som att man tittar på sitt eget område och sen tittar man på de här faktiska mångkulturella områdena och så ser man det att vi har det rätt bra här faktiskt och vi vill gärna ha kvar det. Mm. Men Freja, du kommer inte undan. Ja, nej, men som sagt, som till skillnad mot båda er två, så har jag då vuxit upp i ett väldigt mångkulturellt samhälle. Vilket kanske inte är allt för... Det är ingen större hemlighet för någon, tror jag. Mm. Precis som jag nämnde så började jag väl också fundera väldigt mycket kring vad som är rätt och fel i nationalistiska banor, utan att jag visste om det, om man säger så. Då. När jag var väldigt ung faktiskt. Redan alltså när jag gick i skolan, med tanke på att jag ändå gick i en skola där jag verkligen tillhörde en minoritet grovt. Men sen så var det väl mer så att när jag gick i, när jag bytte skola, så var jag ungefär 12 år tror jag. Och det var då 11-12 år tror jag som jag började att bli mer medveten om det, just för att min brorsa var i en period i livet då han var mer, alltså det jag tror han var inne i för period då, om jag säger så, det var den här typiska Ultima Thule vågen för att han hade fått influerat av sina polare och det var väldigt coolt att gå runt i bombajacka. Men han hade aldrig några politiska värderingar i det, utan det var mer en subkultur han tillhörde på. Mm-hmm. Ja, ja, men precis. Varpå det gjorde ju att fan vad coolt. Liksom, jag tyckte hans kompis var jättecool och jag tyckte det var jättecoolt själv. Bara det att jag har väl alltid varit mer också, inte fått klanka ner på min bror, men mer talförlig och mer intresserad av att läsa, och jag har alltid haft ett läshuvud, vilket han inte har haft på samma sätt. Så att jag började ju framförallt, hamnade jag i en diskussion med en av hans kompisar som jag tyckte var väldigt intressant gällande politik. När jag knappt visste vad politik var typ. Och jag tror det framförallt fick mig också att börja så här, intresseras lite. Men sen var det ju inte förrän, som jag tidigare berättat också, när jag gick i högstadiet och vi läste om historia och andra världskriget, och det som fick mig framförallt att själv söka mycket mer fakta om både historien, det ena än det andra. Men sen så gick det nog ett tag innan jag kan ha varit när jag verkligen insåg att jag var nationalist, och tror jag var ungefär 14. När jag liksom satte ord på mina åsikter, om vi säger så. Och sen så vart jag inte, när jag vart mer aktiv och kom mer in och fick nationalistiskt sinnade vänner, så var väl det framförallt efter det, strax innan jag var 16, 15, mellan 15 och 16. När jag blev tillsammans med ett av mina ex i alla fall, så kom jag mer in i den aktiva delen, om man säger så då. Och det var mycket att vi delade flygblad, vi klistrade klistermärken här och var och var med på demonstrationer. Ja, olaglig också hör man. Mm. Ja. Ja då. Ja, fortsätta. Och sen även det som du nämnde, väldigt mycket fester och sitta och dricka öl och lyssna på musik. Det var väl inte helt fysiskt, för det var otroligt socialt. Vilket jag tycker är grymt roligt, för att det kanske man märker. Med tanke på hur mycket jag gärna pratar, så är jag en väldigt social människa. Om det har undgått någon då. Men så att, ja, vad ska jag säga, största skillnaderna vad jag märker då och nu, framförallt med mig själv, märker jag att jag, som vi tidigare också pratat om, man har ju utvecklat sina åsikter något enormt. När jag ser tillbaka på mig själv då ser jag bara, nej men lilla gumman, hur tänkte du där? Typ. Så att det var väldigt mycket man ändå tyckte och tänkte som man bara, man har ju vuxit upp otroligt mycket i åsikterna och verkligen utvecklat dem åt rätt håll, om man säger så. Även fast jag var på rätt väg då, så har det ju verkligen blivit en stor förbättring, enligt mig själv i alla fall. Det låter som att jag sitter och skryter det här nu, men det är inte riktigt så jag menar. Det stämmer säkert. Ja, men jag tror de flesta kan relatera till det också, för jag menar, tänker man tillbaka på när man var yngre, vad man tyckte och tänkte, och hur man, framförallt vilken approach man hade, alltså vilken framtoning man hade. Mm. Så var man ju, även fast åsikterna kanske inte var lika radikala, så var framtoningen mycket mer radikal mot vad den är idag. Förstår ni hur jag menar då? Jo, absolut. Ja. Med tanke på att mina personliga, alltså mina åsikter är otroligt mycket mer radikalare idag mot vad jag var då, så var ändå framtoningen. Det är väldigt, väldigt vanligt att man blir mer och mer radikal. Ja. Men man lär sig hur man ska uttrycka sig. Precis. Så mer logiskt hade det varit om jag hade varit lika lugn och diplomatisk då som jag är idag. Men ja. Omgivningen pratar om också, länsman. Hur det har blivit, menar du? Visst var det en av frågorna du hade? Ja. Jag menar, man har ju ändrat umgängeskretsar hit och dit, har man väl gjort det. Men fast man fortfarande har kvar många vänner som man hade när man började tänka nationalistiskt och komma in i de banorna, förstår du vad jag menar då? Och där har det väl lika så att många av dem har ju också ändrat framtoning och själva liksom också vuxit, som vi alla gör. Bortsett från dig då, länsman, för du kommer ju alltid vara äldst. Jaha, där kom den igen, ja. Mm. Du kan inte klara det. Ser det så här, länsman, den gamla är ju oftast vis. Ja, oftast. Mm. Så att det behöver ju nödvändigtvis inte vara mobbning. Nej, ja, tjej, man kan ju se på saker på olika sätt. Ja. Exakt, alltid relativt. Ja. Ja, men jag vet inte hur mycket mer jag ska tillägga. Vad mer vill du i så fall ha svar på? Det är väl lättare. Ja. Nej, men det känns väl som att det där summerade väl ändå att du, ja men idag då, om det är alltså bättre då, med andra ord, eller? Ja. Ja, det är väl summan och kaldemumman, om vi säger så. Men det hade väl varit ett tråkigt svar att ge från början, antar jag. Ja. Mm. Nej, men det, så vi kan väl egentligen sammanfatta det till att säga det, att Det hade ju som det du säger, det, rent socialt umgås och ha kul. Så var det, så var det bättre för, ja. Om än att det var lite väl tappat bakom 12 000 vagnar ibland. Men, ja. men idag så är det ju mycket seriösare och vi har utvecklats en del sen förr. Och, det får man väl hoppas att vi har gjort. Sen kan man ju också se det så här, rent för Sveriges välfärd, om man ska säga, eller vad ska man säga. För att vi, alltså för att nationalister överhuvudtaget ska kunna komma någon vart, för att det vi tycker och tänker ska kunna göra någon förändring idag, så har det ju verkligen gått till det bättre. Och det är ju på rätt väg. Ja. Absolut. Men rent socialt sett, eller ja, det kan man inte säga i alla lägen heller, för att jag menar, det är inte så att det är tråkigt, vi får det framstå ändå som att det är tråkigt att vara nationalist idag, att man inte har något socialt umgänge på samma sätt som det är, snarare så att det har blivit mer kvalitativt umgänge. Ja, det har det ju absolut blivit, men sen kan ju inte heller det ena utesluta det andra, för att jag menar, man hade ju otroligt roligt förr. Absolut. Men sen blir det väl också så att man blir ju äldre och man har ju andra prioriteringar i livet, vilket gör att man inte har tid heller att lägga på att ha lika kul som man kanske hade förr. Men den här radion behöver lite musik, så det kör vi nu. We'll be right back. Ja, och då var vi tillbaka och ingen har väl missat vad som har hänt med Erik Almqvist från Sverigedemokraterna. Jag har absolut inte missat det, för jag har blivit påmind om det många, många, många gånger på jobb idag. Jag hörde på radion. Jag vet inte hur många gånger jag har hört rasistiska uttalanden och sexistiska uttalanden. Mm. Det räcker nu, kan man säga. Det känns ungefär lika uttjatat som att höra Zlatan nämnas i radio. Ja, men du, då har jag hört båda deras, alltså både om Zlatan och Erik idag hela dagen av en arbetskollega. Ja. Av samma person. Han sitter och varvar mellan Zlatan och, nej fy fan. Ja, men det, bara för, det kan ju vara så att någon kanske har missat det, så jag kan bara lite kort säga att det handlar då om att tidningen Expressen då har släppt en film. Det har kommit ut då som visar där när Erik Almqvist och så var det ett par andra då, Ekeroth bland annat och sådär, som var ute och var fulla, och så var den där invandrade komikern Soran Ismail som, ja, de höll på att bråka helt enkelt, och då ska tydligen Erik Almqvist ha sagt, eller tydligen, jag tittade på det så han sa det, men han sa Babbe, och så sa han Blatte Lover, och så sa han väl tydligen också till någon tjej där, hora, sa han också. Och det var ju såklart väldigt, alltså väldigt dumt, men nu har det ju blivit så här då att han har fått lämna sina uppdrag och det han har och så, men han sitter väl fortfarande kvar i riksdagen, ja, men de har inte riktigt bestämt ändå hur det ska bli. Men den här filmen kommer då alltså från Kent Ekeroths mobil. Första frågan: hur fick media tag på den, om den finns i Kent Ekeroths telefon? Det undrar jag med. Det var någon, andra som undrade det också. Det, jag tycker det är en väldigt... Jag för mig att det var... Jag måste kolla. Jo, tydligen så hade ju den här filmen då först och främst hamnat hos en på Expo då. David Bas. Eller yes. Bat. Ja. Så från Kent Ekeroth till David. Ja, och han jobbar då tydligen nu för tiden då på Expressen. Och då undrar jag verkligen då, vad, jag menar, eftersom de Kent och Erik borde ju verkligen ha insett då såklart att det här är ju väldigt känsligt. Det här är inte så kanske så jättebra om det kommer ut i ljuset. Nej. Så varför inte radera filmen då? Mm. Kan man ju undra. Ja, jo, men det är också alltid smart, alltså lätt att vara efterklok. Man kan väl sitta och spekulera jättemycket i vad som... Att det hade varit bra att gjort sig och så. Men man kan ju inte ändra på det som är. Det jag tycker är bara snarare tragiskt. Att det blir sådana stora ramaskri gällande hela det här. Och vi hade en diskussion på jobbet. Eller jag hade en diskussion på jobbet med en kille. Som verkligen totalt såg hela SD på grund av det Erik hade gjort. Mm. För 2,5 år sedan. Och till slut, efter att han hade suttit och typ diskuterat. Velat att dra igång en diskussion om det här nästan under hela dagen. Så vart jag liksom såhär. Men snälla. Allvarligt talat, människan gjorde det här för 2,5 år sedan. Alla är mänskliga. Han var full, han har själv gått ut och erkänt misstaget, bett om ursäkt och så vidare. Men allvarligt talat, du kan inte hålla hela partiet ansvarigt för någonting som en människa har gjort. Och det är inte riktigt så heller att hade det här gällt, ja, ta till exempel Gustav Fridolin eller någon annan människa. Som hade gjort någon dylik sak. Det är inte så att det hade blivit världens ramaskri gällande det då. Det kan jag nästan garantera. Men just för att det är SD. Ett parti som är så otroligt utsatt. Bara för att det är typ det enda parti som vågar lyfta integrationspolitiken. Mm. Och den frågan. Då ska vi på det på en gång. Det är helt sjukt. Jag blir så otroligt irriterad över det. Det är så... Jo, men det som jag också var inne lite på jobbet just och sa att det om man tänker skillnaden mellan, alltså det är en sån uppenbar skillnad i hur de blir behandlade. Jag menar, ta till exempel, jag menar, inom vilket parti som helst, det finns människor som har gjort både det ena och det andra felet och olagliga saker Och sen tog jag som exempel den här, ja, hon hette väl Monica Green för mig, från Socialdemokraterna, som ville väl legalisera incest. Det var någon artikel om det. Inte ens en speciellt negativ, eller inte alls var en väl negativ artikel. Och nej, det var allt. För att vilja legalisera incest, till exempel om något, några äldre syskon eller äldre, jag kommer inte ihåg som åldrar, men ja, om de vill ha sex så ska det väl vara upp till dem och så vidare. Och så här. Det är väl någonting som borde vara rätt extremt, kan man tycka. Nej, men då är det mycket värre att en person har sagt ett par ord. Då är det värt att få höra om och om och om igen. Det är sånt hyckleri egentligen. Eller det är sånt, ja, att det ena gäller för vissa och det andra gäller för andra. Och nej, jag blev så otroligt frustrerad idag, så jag gick runt och muttrade och muttrade och muttrade. Ja, det har jag också gjort. Och sen har den här diskussionen gällande yttrandefrihet kommit på tal på jobbet otroligt mycket i och med den här händelsen. Nej, alltså det är verkligen hyckleri från alla håll och kanter, känner jag. För de flesta säger, nej, men det ska ju klart man ska kunna tycka och tänka vad man vill och man ska få säga det. Men det är klart det ska hållas inom vissa ramar. Jag förstår inte hur man kan förespråka yttrandefrihet, men ena stunden sen bara nej. Yttrandefrihet har inga ramar, inte riktigt yttrandefrihet i alla fall. Nej, det tycker inte jag heller, fast då kan man ju i och för sig också in på en annan fråga. Ska man då i så fall förlåta pedofiler få propagera för vad de tycker? Ja, men propagera, det är ju att uppvigla, så att säga. Det är väl en liten annan sak om det är någonting som faktiskt är kriminellt, alltså rent som ja, pedofiler till exempel, om de uppmuntrar människor till att begå en kriminell handling som det faktiskt är att ha sex med barn. Men att ha en åsikt och tycka och tänka på ett visst sätt om politik, det är då banne mig inte olagligt, vad de än säger. Så att det är i alla fall väldigt blandade åsikter gällande Erik här. Vissa säger ju att nej, men det här var väl ingen stor grej, och det här tror jag väl knappast skulle ändra så mycket, och hoppas att Erik fortsätter och kommer tillbaka och sådär. Och sen finns det en då som jag läste här som skrev så här, citat: jag skulle vilja utnämna Erik Almqvist till veckans blattelover efter att ha sabbat för SD och dessutom agerat sjukt otaktiskt. Så jävla skamligt. Hoppas Åkesson spöar skiten ur honom behind the scenes. Slutsitat. Men jag läste det här också. Kommentar. Alltså... ja, om än att han delvis såklart har ju rätt i att han har sabbat för SD. Men frågan är hur mycket, för jag menar, jag själv, det är ju inte så att min bild på något sätt ändrades. För det alltså, för när man tittar på den där filmen, det är ju inte så att han står heller om, alltså, för SD är ju som sagt, de är kulturnationalister, och det är inte, för dem ligger ju inte fokus direkt på etnicitet. Men det han säger i filmen är ju att nu, om jag inte minns fel, någonting i stil med att du beter dig inte svenskt. Och det är ju egentligen i linje då med vad SD tycker. Men att han just valde de här ordvalen, och det var väl som sagt kanske inte de bästa ordvalen. Och man, det är ju mycket vi inte har hört heller, såklart. Jag menar, för den här Soran, han är nog garanterat en person som kan reta gallfeber på vem som helst, tror jag. Och säkert få människor att säga sånt som kanske är mindre smart. När det dessutom uppenbarligen var i en onykter situation. Men sen blir jag så förbannad över alla dessa som håller hela partiet skyldiga för vad Erik har gjort för 2,5 år sedan på fyllan och i det psykiska, alltså i den psykiska ohälsan ändå var i, som han själv har sagt. Alltså jag tycker, snälla, det är en person. Ja, nej, vi får ju se då hur det hela det här utvecklar sig. Och jag personen kändes första av de där 150 000 gångerna jag hörde det idag. Den första gången så kände jag ju bara det, att jag tycker det är ju väldigt tråkigt, för att Erik är ju ändå en person med huvud på skaft. Men om man ska titta rent, en kunnig person helt enkelt. Han är ju inte dum så. Och det var ju därför jag blev så förvånad när jag väl såg den här filmen, för att då var det som att det var någon, han var som en tonåring höll jag på att säga nästan, kändes det som. Alltså det var så natt och dag skillnad på det man har sett av han innan och ser det där. Det, så att, ja, mitt råd till dig Erik, om du lyssnar, vilket du antagligen inte gör, men om mot all förmodan du skulle göra det, drick inte alkohol. Det gör bra. Det, men tänk på vad du ja, säger. Men med måtta. Drick med måtta då. Och, ja, men det ska väl alla göra. Och se till så Kent inte filmar. Ja. Nej, precis. Sen är det ju faktiskt så att när spriten går in går vettet ut, och så är det för alla. Ja. Jag har väldigt svårt att se att någon av de här som klankar ner på Erik själva aldrig någonsin har varit elak eller sagt någonting de ångrar på fyllan. Mm. Visst, man ska inte skylla på fyllan, men allvarligt talat, alla är väl för fan människor. Människor nu. Människor. Men, jo, men det är ju för det är för fan människor. Från Norrland nu, ja. Men då kan jag ju bara tillägga nu att vi, som ni kanske har listat ut eller ni har ju märkt, att vi sänder inte live. Vi spelar ju in lite i förväg. Så det kan ju hända saker nu innan vi släpper det här och komma fram mer saker. Och till exempel då vad Kents roll var i det här, det skulle jag bra gärna vilja veta. Men så vi kanske får anledning att återkomma till det här, får vi se. Kanske nästa gång då. För det här är ju en relativt stor grej då. Men då tar vi och lämnar det ämnet och går vidare till nästa. Ja, och nästa ämne då, det är: fungerar det verkligen att snyfta? Och det, ja, jag läste lite, jag gick igenom, ni kanske kommer ihåg att ni som lyssnar då, om ni lyssnade på det programmet, vilket vi hoppas, förra programmet när vi gick igenom en uppsats då om rasism i skolan och så vidare. Mm. Jag satt först och tänkte till det här programmet om jag ska kolla rätt på någon annan uppsats och gå igenom, fast det blev inte så, jag körde lite, ja, som ni, eller vi körde ju på lite blandade ämnen ändå, men jag hittade ett citat här. Som fick mig att börja tänka på hela det här då, med det här snyftandet som sker allt för ofta i media och bland politiker. Det här är en sån typisk grej som kan verkligen användas, en typisk grej som används. Men ja, det står så här då, citat: 16 maj 2005, E18 norr om Stockholm. Siba, 16 år gammal, är på väg med sin pappa till Enköping i en skakig Honda som pappa har lånat av sin arbetsgivare. Tillsammans med sin pappa, mamma och stora syster flydde Siba från Iran och sökte asyl i Sverige 2001. Våren 2004 fick de det andra avslaget. Familjen valde att stanna kvar och gömma sig. Alltså, illegala invandrare heter det, men ja. Efter några månader lämnade mamma dem och åkte tillbaka till Iran. Siba berättar att hon inte längre orkade vara gömd. Stora syster försvann också spårlöst till en annan stad. Sibas pappa arbetade i en bilverkstad i en Stockholmsförort. Den där dagen är de på väg till en vän i Enköping. Mitt under resan får Sibas pappa smärtor i bröstet. Han har ett hjärtproblem. Hans mediciner är slut och eftersom han är gömd, illegal, kan han inte få tag i nya. Han stannar bilen, kliver ur och lägger sig på marken. Siba blir orolig och tar fram mobilen för att ringa efter hjälp. Hennes pappa hindrar henne, citat: om de kommer, tar de dig. Han dör någonstans mellan Stockholm och Enköping, slut citat. Och det här är ju verkligen vanligt att de politikerna och media, som jag var inne på där, att de tar upp så här enskilda fall av sån här, alltså saker som ja, när det är någonting slutar illa eller kanske kan tänkas och sluta illa då, och så använder de det som propaganda. Trots då att det här är ett fåtal historier av hur många invandrare vi nu har, bra bit över 1 miljon. Men då är det ju frågan då, om man tittar tillbaks i tiden, igen tittar lite tillbaks, för då vet jag att då var det ju verkligen minsta lilla saker om invandrare. Då var det så här: åh, putti putti nutt, vi måste ta hand om dem alla, stackars liten, sådär. Men då är det frågan, blir folk, tror ni att folk verkligen fortfarande blir lika illa berörda? Ja. Ni tror det? Jag vet det, och jättemånga jag har diskuterat med. Faktiskt, de svenskar som är så otroligt frälsta i mångkulturen och ska verkligen få in alla hit till vilket pris som helst. De drar ju upp såna här fall, enskilda fall, i sina argument. Att det är så tragiskt, det är så hemskt och det är så synd om dem. Och, herregud, ja. Men det är så här, istället för att då se till statistik och fakta att det faktiskt är en bråkdel av till exempel flyktingarna som kommer hit. Det är en bråkdel av invandrarna som är här. Men just ren fakta och statistik, det vägrar de se till att de går och tar åt sig sådana här saker. Men då tänker jag mig inte på det att sådana som får så kallat leva då gömda eller illegala invandrare, de har inte flyktingskäl. För då hade de fått stanna. De är inte arbetskraftsinvandrare. För då hade de antagligen också fått stanna. De är inte anhöriginvandrare då, uppenbarligen. För då hade de ju också fått stanna. Och så vidare och så vidare. Det finns så många vägar in. Och kommer man inte in, ja, återigen, jag har sagt det förr och sagt det igen, då kan man inte ha minsta lilla anledning till att komma hit helt enkelt. Och då undrar jag då, varför ens snyfta om det här då? Eller varför valde de det här då och ändå stanna kvar här? När det ändå finns så många möjligheter för den här familjen då från Iran. Hur många länder finns det inte i närområdet till exempel? Där hade de kanske kunnat, mycket mer troligt, och kanske fått stanna och fått ett bra liv. Eller då om de, när de begav sig till EU, varför bege sig hela vägen upp i kalla Norden? Varför inte något, varför inte helt enkelt att de bara, ha, nej okej, vi fick inte stanna här. Okej, men då åker vi och testar i något annat land i EU till exempel. Men ändå så valde de ju Sverige, återigen sjukt långt från Iran. Och ja, min tanke är väl då bara, om det hade varit med mig då till exempel. Det är ju inte så att om jag kommer till ett land och de säger nej, men du får inte stanna. Hej, okej, ja, det var ju tråkigt. Men då får jag väl åka vidare då och kolla om man får stanna någon annanstans då helt enkelt. Det är inte så att man bara, nej, jag fick nej och jag fick nej. Nej, men jag stannar här ändå. Jag är sjuk och det kanske är svårt att få hjälp och sådär. Nej, men jag stannar här ändå. Det är ju ett väldigt ologiskt sätt att tänka, tycker jag. Och det är ju knappast Sverige som bär skulden, eller svenskarna som bär skulden för att den här pappan då dog. För han hade ju kunnat valt något helt annat. Precis. För sin familj helt enkelt. Alltså, men jag ska vara ärlig, visst, alltså, det är ju verkligen, det känns ju såklart tråkigt att läsa det där och att hon blev utan pappa. Ja, men det är ju ett tragiskt öde. Ja, det är ju, men samtidigt så är det, jag vill säga, det är hans eget fel. Helt enkelt. Ja, men det är ju det. Ja, nej, men man kan ju inte heller. För det är som att alla tror att man ska kunna hjälpa alla människor i hela världen. Men hade vi kunnat gjort det? Fan, inte varit några som drabbades där det är krig liksom. Alltså, ja. Man kan inte skapa fred på jorden genom att ta in alla i Sverige. Nej. Det är omöjligt. Nej, men det jag menar alla med, kan inte räddas då. Nej, men det jag menar med att han får ju skylla sig själv nästan, det är ju att om han ska se efter sin familj så att säga på bästa sätt, då innebär ju det att hitta en plats där man kan leva som, alltså, och bo som en medborgare och att, ja, sådär, och att alla har alla rättigheter som man liksom ska ha, om än att även illegala börjar få alla rättigheter som vi redan har. Men ja, så hade han, borde jag gjort som pappa, borde han ha gjort ett bättre val då, men då gjorde han inte det. Nej. Och tyvärr så också, många använder sig också, det är det här att till exempel då att hon, Siba då, hade ju kunnat få stanna, för hon har ju bott här så länge och hunnit rota sig och allt sånt där, men lever man gömd, hur ska man då kunna rota sig? Ja, med dagens politiker så går det väl alldeles utmärkt när de får alla mer och mer rättigheter. Men ja, nej, så det var det ödet, och jag kan säga att jag faktiskt, ja, det kan man ju nästan säga att det är politikernas fel att man blir allt mer avtrubbad, och kanske de skulle vilja kalla en känslokall, men jag man känner ju rent konkret såklart att det är tråkigt så, men det är inte så att jag ligger och gråter för det. För jag tänker ju själv att om jag hade varit pappa till en familj, då hade jag gjort sakerna helt annorlunda. Och det tycker jag väl de flesta borde kanske ha gjort. Men ja, alla är inte lika och tänker inte lika. Det ska gudarna veta. Alltså, lite tror jag väl det, för det hade varit så tråkigt. Så. Mm. Ja, men då tänkte jag att vi går vidare till nästa ämne. Ett rätt tungt ämne, men det kan vara bra att prata om. Så vi går vidare till det nu. Ja, och nästa ämne är då självmord, styrka, egoism eller svaghet. Det som fick mig att börja tänka på det här är när jag läste den här nyheten på Fria Tider, citat. Europa, 500 spanjorer om dagen vräks från sina hem och nu ökar självmorden i rekordtakt i både Grekland och Spanien. Spaniens regering har tillfälligt stoppat alla utmätningar sedan en 53-årig kvinna valde att hoppa mot sin död när utmätare var på väg att ta hennes lägenhet ifrån henne. Även i Grekland ökar självmorden. Under 2010 steg antalet dödsfall med 40% och i Italien har siffran ökat med 52% om man jämför med åren 2005 och 2010. Slutetat. Så att det är väldigt hemskt då, men så ser det ut där då. Men om vi tar och tittar lite på statistik här i Sverige över självmord då, och så om jag tittar från 2011 så ser man, alltså, för jag tänkte innan att det känns ju som att kvinnor är de som, ja, ofta eller flest som tar livet av sig. Mm-hmm. Men det verkar ju inte vara så om man tittar på statistiken liksom, för man tänker att men det är eftersom kvinnor är ju, alltså då tänker jag ju framförallt då yngre kvinnor. De är ju mer, vad ska man säga, många verkar ju, det här med, återigen där vi har varit inne och pratat om, att de måste passa in, de måste vara si, de måste vara så, de får en sån press på sig och de, ja, och så vidare. Och, jag förstår hur du menar, fast har du inte tänkt lite grann på att många kvinnor som har den här bilden, att de mår så pass dåligt, de skär sig i armarna, de gör hela den här biten, att det inte mycket handlar om att bara få lite uppmärksamhet och självömkan och så. Jo. Men att de aldrig skulle våga ta steget till att verkligen göra det. Jo, det kan ju vara så, för att jag menar, det är inte ens, om man tittar där på 2011 så är det ju hälften så att säga, eller ja, det är 103 män i ålder då 15-24 och 46 kvinnor i den åldern. Så att det är en väldigt, väldigt skillnad. Och kollar man vidare då på 25-44 år så är det 239 män och 116 kvinnor. Och nu kommer en ännu större skillnad här. Om vi tittar 45 år till 64 år, då är det 359 män och 150 kvinnor. Oj. Och 65 plus, då är det 207 män och 104 kvinnor. Och totalt är det då alltså 1378 personer. Och det är ju väldigt många. Alltså det är ju väldigt många personer som har begått självmord. Men om man ska titta på, eller rent, om jag frågar er då. Har ni själva kanske någon, kanske inte alla, om ni har det i familjen då. Eller om några vänner, bekanta eller några ni känner då som har faktiskt tagit livet av sig. Mm. Jag vet en hel del i mitt, inte just nära familj, men runt omkring. Jag vet bland annat att det var en morgon som de stängde skolan när jag gick på högstadiet. För att vaktmästaren hade hängt sig i ett fläktrum. Oj. Men gud, vad hemskt. Så vi fick inte komma in på skolan. Alltså jag har haft väldigt mycket sånt runt mig och det är väldigt, väldigt... Alltså det går inte ens att beskriva hur jobbigt det är. Ja, nej, själv så är jag ju... Inga så här direkt, alltså inte inom familjen eller jättenära och så, men det var en vän jag hade förut som faktiskt tog bilen och åkte iväg och hängde sig faktiskt. Och det som var så förvånande med han är ju att ingen kunde ju ens tro det, att han någonsin skulle göra det, för att han verkar som en jätteglad person. Han var ju nästan aldrig arg eller nästan aldrig ledsen. Men ändå så gjorde han det då. Mm. Det är där man märker hur jävla lite man verkligen känner en människa. Mm. Och det är någonting jag har lärt mig mycket. Många gånger när man träffar någon så, eller pratar med någon, så säger man, hur är det med dig? Men man väntar sig inte att få en längre utläggning och man vill helst inte ha en längre utläggning. Nej. Men ta er tiden att få den långa utläggningen på vad som är bra och vad som är dåligt och varför. Det kan ju behövas verkligen att få höra då, eller att personen, i alla fall att man försöker, men det är ju såklart, det är ju svårt, för man kan ju inte veta. Det är inte Nej. Så att man tänker så här att om det är någon man frågar, ja tja, hur läget då? Jo, det är bra. Men så man tänker, är han självmordsbenägen? Men visar man verkligen att man menar det när man frågar bara, hur är det? Och det här liksom, nej men hej, hur är läget med dig då? Det är liksom, det inbjuder inte till något djupare. Nej. Men... det finns ingenting som betyder så mycket än när en människa kommer fram och genuint frågar hur man mår när man faktiskt inte mår bra. Det betyder otroligt mycket. Det jag tänkte undra då är ju just den här frågan då, vad skulle ni säga, att är det styrka då att faktiskt begå självmord, eller alltså just för att det är klart att det kräver ju något så otroligt mycket. Eller, alltså är det egoism eller svaghet då? Jag skulle säga att det är en blandning. Det krävs en styrka till att kunna ta sitt eget liv. Men det är även en svaghet, för man väljer att inte försöka kämpa vidare. Även om man just då kan känna att det finns inget... Det blir inte bättre vad jag gör. Så vet man inte om det blir bättre. Nej. För man väljer att avsluta det. Mm. Och sen är det där egoismen mot alla de som faktiskt älskar den. Precis, man lämnar så otroligt mycket kvar. Så en otroligt stor sorg. Och jag tror det är snarare jobbigare för de som blir kvarlämnade än människan. Om han eller hon bara hade försökt nå ut till någon och kanske få hjälp. Ja, faktiskt. Och många gånger så är det så här som vi sa också. Som med din vän, där länsman. Att ni märkte ingenting på honom. Nej. Och då den här chocken, vad var det som hände? Mm. Att man förebrår sig själv så mycket för att man inte har funnits där för personen. När personen uppenbart har behövt hjälp. Ja. Så man aldrig heller kommer få svaret på vad fan var det som hände. Ja. Men sen det är så mycket som lämnas kvar så svarat. Så att man blir ju... Alltså personen i ens omgivning blir ju... Herregud, man blir ju stördare av att gå och tänka på att... Alla frågor som blir kvarlämnade liksom. Men sen är det ju frågan då, för det har man ju hört en del, just de säger att just det här, om det är de som är tysta eller alltså som faktiskt begår självmord, eller är det de som pratar mycket om det? Jag tror det är så otroligt olika. Ja, för det är jättelätt för en människa att ha ett glatt yttre och liksom dölja inre känslor. Och sen helt plötsligt finns inte människan kvar och ingen fattar vad det var som hände. Precis Nej. Som du berättade om din vän länsman. Ja. Men sen finns det ju även de som verkligen visar det som inte kan dölja det. Ja. Eller de som går och säger, men jag tar livet av mig snart, jag tar livet av mig snart. Går så. Ja. Och då blir det lite den här vargen kommer över det. Så ingen kommer tro det, och så rätt som det slog bomben ner. Och då har de faktiskt gjort det. Exakt. Även om det kanske tar 10 år för dem att komma till skott. Men jag tycker också, kommer jag att tänka på då just i det här ämnet. Den här, det har säkert, många hörde väl talas om det och kanske till och med såg det. Den här personen som tog liv av sig på Flashback. Alltså som verkligen gjorde det via film. Alltså live då så att säga. Även för, det var som bilder då som togs en gång varje, det var några sekunder emellan. Och ja, jag ångrar det nästan nu, eller jag ångrar att jag såg ju det själv också. Det var ju så, och när man läste i tråden så var det ju personer som verkligen, men kom igen då, du vågar inte, men gör det, kom igen då. Helt så här sjuka människor. Och det enda jag tänkte då när jag såg den där efteråt, den där filmen, var att alltså det, ingen får ju missförstå det, men när man säger styrka, men det krävs ju styrka i den bemärkelsen att, jag menar, kroppen har ju en överlevnadsinstinkt. Det är ju såklart, fyller du upp handfatet och stoppar ner huvudet, du kommer inte att hålla kvar det där. Du kommer att dra upp det, för du kan göra det. Och den här personen då, när man tittade på det, han gjorde det ju på ett sånt sätt som att han liksom hade ju en jag vet inte om det var en kabel eller vad det var, runt halsen, och så bara la han ju sig ner, eller i princip hängde så här mot väggen, så han hade ju bara kunnat tagit tag i väggen och bara ställt sig upp när som helst, men han gjorde det inte. Nej, för samtidigt är det där också då, när man stryper sig så blir man medvetslös och då blir kroppen tung. Jo, men och lutade han sig då bort från Nej, han lutade sig liksom mot väggen så här. Men att han inte då, för det finns ju såklart många tillfällen innan man faktiskt kommer till det stadiet att man blir helt borta så att säga. Så att alltså den styrkan och faktiskt genomföra det, det är ju, ja, då måste man ju verkligen vilja dö. Och det är ju verkligen tragiskt då att det har gått så långt för den här personen. Och ja. Men då tänkte jag undra också, för att det är ju väl ingen hemlighet just att depressioner och självmord och så, det är ju inte allt för ovanligt i Sverige eller i Norden. Men vad kan det bero på egentligen? Varför är människor så olyckliga här när de ändå säger att ja, men här, Sverige, det är ett sånt jättebra land och så vidare? Det förväntas så mycket av dem och de kan inte leva upp till förväntningarna, kan vara en väldigt stor bidragande orsak. Sen, alltså, man hör ju väldigt mycket om unga flickor som begår självmord för att de blivit våldtagna. Det har ju blivit vanligare och vanligare. Eller att mobbningen går för långt så att de inte orkar med mer, oavsett om det är pojkar eller flickor. Sen, just när det kommer till killar, för jag tycker den statistiken var lite inte rolig, men det var intressant att se. Förvånande. Ja, fast samtidigt inte. För tänk dig egentligen, alltså om jag tänker, för spannet mellan 45 och 64 där snarare, var ju högst i antal kontra de andra. Och då tänker jag en familjefar. Ja, det också. Som har otroligt stor press på sig. Han kanske har mår pissdåligt på jobbet. Han har hela den här biten på sig att behöva försörja familjen. Det kan till och med vara så att kanske han har förlorat i en skilsmässa. Står med jättemycket kvar och kan inte ha verkligen kanske skulder än det ena eller det andra. Alltså jag tror det är så otroligt mycket som spelar in där. Sen har ju faktiskt också skilsmässostatistiken ökat något enormt. Och jag kan tänka mig att en karl faktiskt kan ta väldigt hårt på det, men samtidigt ska ju en kar också vara den som är stark jämt i alla lägen. Vilket många kanske inte känner att de kan leva upp till. Precis som du nämnde, Greta, att det är för höga krav på en som man inte pallar. Men just när det kommer till depression allmänt bland unga tjejer, som vi också var in på, så tror jag faktiskt också väldigt mycket handlar om, som jag nämnde innan, att man på något sätt söker bekräftelse och söker uppmärksamhet. Ja, och det är som man kanske till exempel inte får hemifrån. Eller som man känner att man vill ha av killar. Eller en det ena eller det andra. Och i många fall så, jag tror att i många fall när uppmärksamhetssökande har gått över styr. Att de har tappat kontrollen över det. Precis. De vill kanske bara ta tillräckligt många sömntabletter för att hamna i koma ett kort tag. Eller behöva åka in på magpumpas. Men de tar den här tabletten för mycket som gör att de somnar in för alltid. Eller att de står nere vid spåret och väntar på tåget och sen bestämmer sig för att gå därifrån. När de känner att nej, det här är inte värt det. Eller att de ångrar sig eller liknande, men snubblar. Ja, nej, men det känns ju väldigt tragiskt, och anledningen att jag ville ta upp det här, det är väl mer att när man ser, alltså den här, när jag kollade på den här statistiken, alltså jag blir verkligen förvånad över att det är så många. Och det här är väl egentligen att, för att försöka uppmana er lyssnare att man kan, ja, men om ni märker att det är någon som inte verkar ha det så bra och så, att ni, ja, någon vän eller något sånt där, att ni visar att ni bryr er och visar intresse och pratar med personen och ja, men göra ert bästa då för att få personen såklart att må bättre och inse att personen har faktiskt mycket att leva för, trots hur det kanske känns just nu. Och inte bara, alltså, folk kan ju inte bara tänka just i nuläget. Jag menar, man vet ju aldrig vad väntar sen. Det kan ju kanske vända och bli jättebra sen istället. Det vet man ju inte, men det kommer man ju aldrig få veta om man gör det här, tar det här väldigt, väldigt dåliga beslutet. Så det är väl poängen, helt enkelt, att försöka helt enkelt bry er mer om människor och försöka, ja, hjälp mer. Jag menar, på det sättet kanske vi kan kanske den här statistiken gå ner något i alla fall, så att människor ja, väljer att fortsätta. Och som du säger där, Freja, just det här med när man tittar 45 till 64, hur många pappor är inte det där? Ja, det är jättetråkigt. Ja, så det är hur många familjer är det inte som blir förstörda där? Men även där när de kommer till den insikten att vad har jag gjort med mitt liv? Ja. För det finns väldigt många, det är vanligare och vanligare att man satsar på karriär framför familj. Och det får äta upp sen när de är glömda. Ja. Och sen när de kommer till den punkten, det börjar gå in i diverse kriser som är rätt känt att män har runt de här åldrarna. Och så ser de tillbaka och liksom, vad har jag gjort med mitt liv? Vad har jag? Jag har ingenting. Jag har inte gjort någonting med det. Jag har inte åstadkommit någonting. Precis. Det handlar om att man ska välja rätt prioriteringar i livet. Sen är det ju jättesvårt att veta var man kommer stå om 20 år. Man har ju ingen aning. Men att man framförallt inte heller ska försumma det som faktiskt betyder någonting, som är familj och nära och kära. Det finns inget arbete, det finns inga pengar i världen som kan köpa den kärleken och den tryggheten. Sen kanske det är jättemånga, men kanske finns en del som känner att de inte har den närheten och tryggheten. Men det går alltid på något sätt att finna den tryggheten någon annanstans. Mm. Och jag tror att någonstans kan man ändå finna någon att prata med. Det är det jag ville säga. Och en psykolog eller terapeut är faktiskt inte någonting att slänga i väggen. För att det betyder mer. Alltså även fast det kanske är många som har jätteförutfattade meningar om det. Så är det faktiskt otroligt, otroligt oersättligt. Om man hittar någon man verkligen kan prata med. Men det är det jag vill säga. Det är att våga fråga om hjälp, så att säga. Jag ber om hjälp. Och våga vara den som också sträcker ut handen. Ja, precis. Ja. Så att vi kan få ner det här och försöka göra människor gladare och skapa ett, vad ska man säga, gladare samhälle, så att säga, ett mer välmående samhälle. För det är det vi vill, och det gäller ju inte bara mångkulturen, utan det gäller ju det här också, såklart. För det här är ju någonting väldigt tragiskt som återigen drabbar. Om man tittar, som sagt, återigen där pappor, det var 359 stycken i den åldern. Men hur många barn är det inte då? Hur många, och föräldrar kanske fortfarande lever till den här mannen och så vidare. Och vänner och arbetskollegor och allting. Äkta hälft. Ja, så att det är många liv som det här gäller. Det är inte bara, eller bara, men så vad jag menar, de här. Så att, kom igen nu. Nu hjälper vi människor till att bli gladare. Säga. Ja. Att vi får ett välmående land på alla sätt och vis. Ja, nu blev det ju så att klockan drog iväg lite för mycket. Vi hade egentligen ett par ämnen till som vi skulle ha tagit, men det kan vi spara. Det kommer ju flera program, så att vi kan ju ta det där. För att vi hade ju en del att säga om de här ämnena som har varit. Och jag hoppas att ni tycker att de var viktiga och kanske lite intressanta. Ni kan väl skriva vad ni tyckte om programmet. Och jag tyckte faktiskt det var kul, det första ämnet, just att dela med av våra tre olika versioner av vad vi har upplevt och sådär. Så jag hoppas att ni tycker det också. Men tack så mycket för den här gången då. Tack för det. Ja, så får vi hoppas att ni gillar det, som sagt, så hörs vi vidare nästa gång. inte din. Nej. Nu. Nej. Jaha, ja. Jävligt. Ja då. Knip igen truten. Truten. Knip igen truten.